وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Na hakika tuliwapa Daudi na Sulaiman elimu na wakasema alhamdulillah, kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu aliyetufadhilisha kuliko wengi katika waja wake waumini. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay' inna hadha lahu al-fadlul mubin. Na Suleiman alimrithi Daud na akasema, enyi watu, tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu, hakika hii ni fadhila iliyo dhahir. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Na alikusanyiwa Suleiman majeshi yake ya majini na watu na ndege, nayo yakapangwa kwa nidhamu. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Mpaka walipofika kwenye bonde la wadudu chungu, alisema mdudu chungu mmoja, enyi wadudu chungu, ingieni majumbani mwenu, asikupondeni Suleiman na majeshi yake bila ya wao kutambua. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Basi akatabasamu akacheka kwa neno hili na akasema, Mola wangu mlezi, nizindue ni shukuru neema yako ulioninemesha mimi na wazazi wangu, na nipate kutenda mema uyapendayo, na uniingize kwa rehema yako katika waja wako wema. Watafakkada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Na akawakagua ndege na akasema, imekuwaje, mbona simuoni hudhud, au amekuwa miongoni mwa walioghaibu? La u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la albahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kwa yakini itamuadhibu kwa adhabu kali, au nitamchinja, au aniletee hoja ya kutosha.